الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكلون للصوت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب أخا أوري درو خبري يا جاسوسي كوي دپارا درو جوڑولو. أكالون للسحت او حرام خوار دی ډیر غټو پدې کې لسوحتې سوت او رشوت هم پدې کې داخل دی. عمر رضی الله تعالی عنہ آغا یو ځلې پلار باندې روان دی جمعه کې خلق ناسو دمانځه وخت نه و. نبی علیہ الصلات والسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ تپوس و قوم چه دا ولی بری جماعت کی ناسی ورطوی ریشو دا توکل کرده پا اللہ باندی چه اللہ بری ذکرہ کین. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانی راجمک اوراغے وای دا متوکلین ندی دا متاکلین دی یو یو کانی رواغستو آغی پیوشتل یو یو یو شروم چی دخ پلاس گٹکوا آغا قرا ولی پتیا رواندی ناسی ولی رشوتون اخلی رشوتون مال مخرا ورد دا غٹا حرام غوری دا. نسمعون للکذبی دیو وجدی د پارا د درو جوړولو. اکالون لسودی اسخرام خوار دی ډیر غټ حرام خوار دی. سوت آغا حرام ته وی چې پاغه باندې سره شرمېږي. لکه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې محروب غی من الصوت جنای د خپل نفس آغا خرسول پاغی ماندی پیسی گٹل دویتا هم سوختوئی زکا چاگا پل بدل آغا پل بدل باندی پیسی گٹی او دا بدی ورد زان شرمیگی نو دویتا سوختوئی. تفسیر معالم التنزیل و قرطبی لکی چه سو پا مانا لغوی سرا حلاکت توائی لکا سورت تاہا 61 نمبر آیات کی ذکر گئی. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب. اللہ بتا سو غر کی پخپل عذاب سران پمانا دا غر کے دو دا تبا کے دو. ندلت حرام تا سوکوی لی دی دا زکاة دا انسان دا د انسان جون ختمی د انسان نا سڑی توب ختمی انسان کی بزدی دی راولی نزک ور تسخوائی. معالم التنزیل والا لکی چی پسو تو ار رشوتو فی الاحکام سو پا مانا دا رشوت پا حکم کی. ها کیو سڑی فل حق دیو سری پل حق بن شوی دے حق درلا ندر کئی آغا باچاس نیولے دے یا مشر یو افسر نیولے دے تالے ندر کئی او یقینی دا حق ستا دے نو دا پل حق دا اصول دا پارا کتبا چالا سور کینو اغستا دا پارا جائز دی خدا بادشاہ دا پارا حرام دے زہر دی خستا دا پارا جائزی زکا دا غینا بغیر ستا گزارا نکی گی ستا نا گاڑے اوڑی تا تا پتا دا چی دا پولیس زمان دا گاڑے اوڑی زمان وست نشتے چی بیا ارازات کما یو پنزو سل رو پیدی والا ورکڑی پاگی باندی را پریف او دونو دا غد پارا سر ور دے استا دا پارا جائز دی زکا تا تا بیا غٹا مسل جوڑی گی اغا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ذکر کئی معالم التنزیل والا اغوی کئیو سرے دا چا دا پارا سپارش وکی چی دا دا ظلم نبچی یا دا تا پلحق میلاو شی خوچی دا دا بارا سپارش وشو راشا مادا سپارش وکا زما د پارا سپارش وکا غستا د پارا سپارش وکو او جکل سپارش وکو نو پاہدی علاو فقیل بہو سوتن سپارش وکو تاول حدیه کیس شیور کو چی تاولا حدیه کیس شیور کو نو دغا ورے سوڑی دغا حرام دے دغا رشوت دے او پا دنیایی چیزنو کی رشوت اغسط اللہ حرام دی او دا قرآن پا پتولو کی دا مسئلی نبیانولو کی دا خو کفر دے نسمعون للکذبی دیو دیر وقت خودون کی دی دا پارا دا جوڑولو دا درو اکالون لسوت او دیر خودون کی دی حرام لام فَإِنْ جَاءُوكَ كَشَرِ رَاشِتَا تَا خِتَاب نَبِي عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ تَدِي فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ نُتَبِسَ لَوَكَا فَمِنْ دَدِيوكِ اَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ يَاتِ مَخْوَرَ وَدَدِيوْنَا وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ كَشَرِتَ مَخْوَرَ دَدِيوْنَا فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا دیو تا تحس قسم ضرر نشی در رسولیم فاہکم بینہم دا و ان حکمتا دا دا فاہکم بینہم دا پارا تفصیل دے فاہکم دا پارا تفصیل دے مکی وی فاہکم بینہم تا پیسل وکا دا دیو پمینز کی دلتا وی وی حکم تا کچریتا پیسل کے فحکم بینہم نو پیسل وکا پمیند دیو کی بالقسط فقرآن سرا ان اللہ یحب المقسطین اللہ کریم من قید قرآن باندی پیسلی کون کو سرام دلتا اللہ میں ربانو فرمائے چھے کپی سلو لکے اوکن کے کپی سلو لچرت تکے نو پا قرآن باندی فی سلو کا وانتو عرضانوہم اختیاری ثانی کپ وخدی نو راستی وکا تا تا ضرر نشی در کولے خودل تیر اشکال لے اعتراض دے آغا جوڑی گی تی صورت دا اعتراض دا بیان نکولو ہو دا خوب حطر نئی کل بیان نکی تا تای سوکم سنوئی خو پا سرد دا بیان کولو کی دا خوب حطر اینو دل تولی وئی کتا بیان نکی مختیوان او مختی تیواراو نو تا تا ذرن نشی در کولی علماء کرام داگی جواب کئی چی دلتا اعراض دا حکم نا ندے بلکی اعراض دلتا آغا دا بقا دا عهد نده لکا لی کتاب سر دا وعد شویوا چی تفا مونتا سنوے او مونبا تا تا سنوائیو فدی باندی خبر شویوا نوی نبی علیہ الصلاة والسلام تا اللہ میرا بان فرمائی کچری تا اعراض وکو دا وعدینا و این تو عرضان هم کتا اعراض و کود و دینا و ددی ما تکلان جنور سرکوا یریگت موتا تا زرر نشی در کولے و این تو عرضان هم ندا سیمان بشی و این تو عرضان هم کچی تمخاری دا و دید بقانام فلن يضروك نذرا نشدر كولي شيء انت تدسسز وان حكمت كجرت في سلكي فاحكم في سل وكا بينهم فمن تديوكي بالقسط فقران باندي ان الله يحب المقسطين الله من كيد قران باندي في سلك انكو سرام انصاف باندی فیصلہ وکن انصاف پس کی دے دلہ فقانون کی دے دلہ قانون دلہ کتاب دے نو یا دے برد پارا یا دا مانا وکا کا فیصلہ ورلکے او کنکے نو اختیار استا دے تا تا ضرر نشدر رسولے وکیف یحکمونکا او سرنگی فیصلہ کے پتا باندی وكيف يحكمونك او سرنگی فیصل کیف تاباندی وعندهم التورات او دجیو سرا تورات دے فیها حکم اللہ فدی کی حکم دلہ تلا دے ثم يتولون اصل کی واقعہ دا یہود دیوی جنی دا نبی علیہ السلام و سلام تا آغا جنی را وستلشوام آغا در رجم حکم ورل نبی علیہ السلام و سلام بیان کوچ دا بر رجم کیگی نیہودیانو دا آغا جنی وارسان آغا چی سم راون وغیر آغل نبی علیہ السلام تفقوی وی اید اللہ حبیبا کتس واری طالب منگ در کو خدا جنی مرجم کوا زکا چی نصب غٹے ٹول نصب ببدنام شی نبی علیہ السلام و سلام ورطو پا مجتاسو پا کتاب کی دا رجم راغلے دے راوڑی کتاب راوڑی نچا غیر راوڑو نفاقی کی لکلی ہو نو دلتا وی وائندہم التوراتو او دا دیو سرا تورات دے فیہا حکم اللہ فدی کی حکم دا اللہ تلا دے دغار رجم زمون دا پارا بیلا نکیر ذکر شوے دے زمون دا پارم دا خبر دا ثم یتولون من بعد ذالکا بیا واوڑی دا دیو پس دا دیناو وما اولئك بالمؤمنين نبي دا کسان مؤمنان دا کسان بیا مؤمنان نشی جوڑے دے دا اللہ با کتاب باندی پیسرہ نکی یو دیان سر اخفر دا اللہ کتاب ور سر دے او بیام راضی نبی علیہ السلام و سلام تا منتی کئی دا معاب کا یا فل مشران کشران توی کذا قسم مسئلہ در تا بیان شوا در رجم والانو خبر اماما نئی بیان تے مکین ایرازی تی اللہ برمائی وائندہ ہم التورات و دلیو سر تورات دے فیہا حکم اللہ فاغی کی حکم دا اللہ تعالی دے سم یتولون من بعد ذالک بیادی واوڑی دا پس دینا وما اولائک بالمومنین او ندی دا کسان مومنان بیا سمعون للكذب دیو دیر وگی خوزن کی دی دفارا دجرو جنولو اکالون للسحت مبالغ دا دیر قولن کی دی حرامولا فین جاؤو کا کشری آشیتا تا فاقم بینهم نتفی سلوگا فمیند دیو کی او آرز عنهم یاتی مقوار واد دینام وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ كَمَقْدِتِ وَاَرَهُ فَلَنْ يَدُرُّوكَ شَيْئًا تَا تَا سَزَرَرَ نَشِدَرْ كَوَلِي يَا تَا مَقْوَرَهُ دَ وَادِيدَ مَا تَوَلُنَا وَادِيدَ بَقَانَا وَادَ دِ وَرْسَرَ قِرِدَ تَا تِ مَقْوَرَهُ جَنْ وَرْسَرَ وَكَانُ زَرَرَ نَشِدَرْ كَوَلِي تَا تَا وَإِنْ حَكَمْتَ وَقَتَّفِسَ لَكَيْفَ كُمْ بَيْنَهُمْ نو پیسلک واپا میں دریو کی بالقسط فانصاف سرا ان اللہ يحب المقسطین اللہ من قید انصاف والا سرا وکیف یحکمونک او سرنگی دیو فیصلہ کئی پتا باندی وائندہو متورات و ددیو سرق و تورات دے فیہا